Dus aanstaande zondag 4 juni van 7 tot half 8 de muziek van de Kinks. We zijn terechtgekomen bij een stipnotering. Een opname die vorige week nog 28 stond en nu stijgt naar de 13e plaats. Dat is zeer zeker meer dan 5 plaatsen gestegen, dus die stip van harte verdient. Afkomstig uit Duitsland is Zilein, Bent me, Scheid me. Bijzonder veel succes heeft. Ze wordt tegenwoordig geproduceerd door de dames en heren van Boney M en zo. Met stip van 28 naar 13 deze week. Zilein, Bend Me, Shape Me. Vedettenalbum nummer 6 is uit. Het nummer 6 van Vedettenalbum met reportages over Andy Gibb en de Bee Gees. En natuurlijk ook al het Vlaams show nieuws. Vraag nu naar het nummer 6 van Vedettenalbum. Verkrijgbaar bij elke dag bladwinkel in Vlaanderen. In België, we hebben weer een stipnotering voor u luisteraars. Deze ging deze week van de 18e naar de 12e plaats. En ook dat is meer dan 5 plaatsen. Schok onder plaat hoor. Dit is Claude François en Bordeaux Rosé. Take us away. let the room begin to sway. I must forget about tomorrow. Do what you will with us. Make something of today. We are swimming far beneath the scarlet glow. As if you didn't know. As if you didn't know. Begin to sway. Make us forget about tomorrow. Do what you will with us. There's something of today. Porto Rose, take us away. Make the room begin to sway. Make us forget about tomorrow. Do what you will with us. Make something of today. Dat is een opname van Claude François, het Bordeaux Rosé, en dat komt deze week genoteerd op de 12e plaats. Wat is Citizen Band op 27 MC? Dit is de burgerband waarop men in de meeste landen van Europa vrij kan communiceren. Met kleine zenders tussen thuis en de wagen. Dat tot afstanden van ongeveer 50 kilometer. Wanneer komt nu deze burgerband vrij in België? Of gaat men daar alleen achterlijk blijven? Sluit aan bij de BCBA. Deze vecht voor een vrije burgerband. Alle informatie en reuze keus in zenders vanaf 3500 frank nu reeds te verkrijgen bij Ham. Brusselse Steenweg 416 Ledenberg bij Gent. Kings, Kings, Kings, Kings. De bar waar moderne mensen elkaar ontmoeten. Kings Bar in Playa de Aro met uw muziek. Muziek van Radio Mi Amigo. Kings. Voor de verandering een keer de stipnotering. Maar alleen van de laatste in de lijst van 50 platen. Deze ging van 30 naar 11. Een opname van William, William, William en William. Oftewel de Shakespeare. En Summertime van 30 naar 11 in hun derde week notering. Summertime. And the living is easy. Fish are jumping. And the cotton is high. Your dad is rich, and your mom.